شیخ دوس ماما تر لڑو ن قراری کی جان نورستا لغما زړی درد دیږي جان نورستا لغما زړی درد دیږي وای شیخ دوس ماما تر لڑو ن قراری کی جان شان امیر ترلاړو جان نورستا لغما زړی درد دیږي څنګه شومړا وسر ګلو نا تیر شيږي جان نورستا لغما زړی درد دیږي جان نورستا لغما شیخ دوس ماما تر لڑو ن قراری کی جان نورستا لغما زړی درد دیږي جان نورستا لغما زړی درد دیږي وای جمیل رحمان شیخ تر روان دی جان نورستا لغما جمیل رحمان شیخ تری روان دے جان نورستا لغما زړی درد دیږي وای په جدائی عالم نن جړېږي جان نورستا لغما زړی درد دیږي شیخ دوس ماما تر لڑو ن قراری کی جان نورستا لغما زړی درد دیږي جان نورستا لغما زړی درد دیږي وای عالم د دین یو بل شراحو جان نورستا لغما زړی درد دیږي عالم د دین یو بل چراغ او جان نورستا لغما زړی درد دیږي وای په هر تاریخ کې باینم زلان خارېږي جان نورستا لغما زړی درد دیږي شیخ دوس ماما تر لڑو ن قراری کی جان نورستا لغما زړی درد دیږي جان نورستا لغما زړی درد دیږي وای چې مولوی جمعه خان یاد کړی جان نورستا چی مولوی جمعه خان را یاد کړم جان نورستا لغما زړی درد دیږي وای او کې د غم په مخ د هر چا را بهږي جان نورستا لغما زړی درد دیږي وای وای وای شیخ دوس ماما تر لاړو ن دیگی امی غم جنش پیش وی جہد مالا جاڑی نورستا لغما زڑی در دیگی شیخ دوسما ماتر لڑون کرارے گی جاڑی نورستا لغما زڑی در دے گی جاڑی نورستا لغما زڑی در دے گی جاڑی نورستا لغما زڑی در دے گی